الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق و قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یقیناً آپ کو یاد ہوگا، رمضان المبارک میں رمضان کی جو ضروریات تھیں ان پر ہم نے کلام کیا، اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے آداب، بعض صورتوں کے فضائل اور مناقب، دو جمعوں کے موقع پر ہم نے علم کی فضیلت، علماء کی فضیلت پر کلام کیا. ابھی یہ سلسلہ کافی اور وافی باقی ہے. آج ہم نے مناسب سمجھا، عموماً اس دور میں، اس مہینے میں پاکستان اور دنیا بھر کے مدارس میں تعلیم کا آغاز شوال میں ہوتا ہے، اور جب طلبہ وافر مقدار میں آ جائیں تو بخاری شریف کے سبق کا افتتاح ہوتا ہے، یعنی ان دنوں میں بخاری شریف کا آغاز ہوتا. تو ہم نے مناسب سمجھا آج امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت کے بعض گوشے آپ کی گوش گزار کریں، اور یہ بھی ایک علمی عنوان ہے اور علم کی فضیلت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، گویا اسی کا اس کو حصہ سمجھیے. ایک تو شوال کے مہینے میں جو اس کی ضروریات اور مسائل تھے ان پر ہم نے گفتگو کی. جبکہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ولادت بھی شوال کے مہینے میں ہے اور وصال بھی شوال کے مہینے میں, اس لیے ساری دنیا جب بخاری شریف سے اقتصاد فیض کر رہی ہے ان کا تذکرہ نہ کرنا یہ درست نہیں. اور اس کے ساتھ ہی جب بزرگوں کے قصص اور ان کی سیرت پر گفتگو ہوتی ہے تو محض ان کی سیرت کو بیان کرنا ہی نہیں بلکہ ان کی سیرت سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ اصل میں ہم سب کے لیے راہ نجات اور راہ ہدایت. جو آیت ہم نے پڑھی ارشاد باری تعالیٰ ہوا انما یخش اللہ من عباده العلماء, تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے, اللہ کا خوف رکھنے والے, اللہ کی خشیت رکھنے والے علماء ہیں, جو علم والے ہیں. اور اگر اس کا یوں بھی ترجمہ کر دیا جائے تو تفسیری ترجمہ ہوگا کہ لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے صرف علماء ہی ہیں, تب بھی ترجمہ درست ہوگا. میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس پر تو ہم اور وقت میں کلام کریں گے آیت مقدسہ کے اعتبار سے. ہوتا کیا ہے کہ جس آدمی میں علم ہو شریعت کا تو شریعت کا علم ہونے سے اللہ کی معرفت بڑھتی, اور معرفت جتنی زیادہ ہوگی خوف بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. اس لیے حضور علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے جس پہ کافی روشنی ڈالا, فرمایا اے لوگوں تم سب میں اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ سب سے زیادہ علم نبی کریم علیہ السلام ہی کو ہے, اس لیے حضور علیہ السلام سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. تو علم جو ہے وہ خوف پیدا کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد جتنا اللہ تعالی سے خوف ہوگا جتنی معرفت ہوگی اللہ تبارک و تعالی سے قرب اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو میں نے دو ایک جملے اس آیت کے خلاصے میں کہہ لی. اب آئیے اس پر ہم تفصیل سے کچھ امام بخاری کی سیرت پر نظر ڈالتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخارا میں پیدا ہوئے, جو آج روس کے زیر اثر. جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت آپ منظر ملاحظہ فرمایا تو عباسی حکومت کا دور تھا, یعنی عباسیوں کا دور. آپ کی ولادت بخارا میں 194 ہجری میں ہوئی اور 256 ہجری میں امام بخاری کا وصال ہوا. اچھا, آپ کی ولادت 13 شوال کو ہوئی اور وصال جو ہے عید کے دن یکم شوال کو ہوا. یہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے کہ 62 سال کی عمر میں 12 دن کم تھے امام بخاری کا وصال ہوا, تو گویا آپ کی عمر 62 سال میں 12 دن کم, یعنی تقریباً 62 سال. اب آئیے ابتدائی حالات. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام ابراہیم اسماعیل, حضرت اسماعیل کا نام ابراہیم, اور حضرت ابراہیم کے والد ماجد کا نام جو ہے مغیرہ جعفی, یہ آپ کا نام. ابتدائی حالات میں ہم نے پڑھا کہ آپ کے والد اسماعیل, ان کے والد ابراہیم, ان کے والد جعفی, ان کے والد مغیرہ جعفی, کہ اس زمانے میں سلطنت عباسیہ کے ایک حاکم تھے جن کا نام تھا یمان, ان کے ہاتھ پر جو مغیرہ نے اسلام قبول کیا, جو امام بخاری کے پردادا, اس لیے وہ اپنے نام کے ساتھ مغیرہ جعفی لگاتے. اس لیے کبھی کبھی آپ کتاب پڑھیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نام کے ساتھ امام بخاری الجعفی یہ لگایا جاتا ہے. تحقیق سے پتہ لگتا ہے کہ مغیرہ جو ہیں یہ مجوسی تھے, آتش پرست. انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کر اس وقت کے حاکم وقت کے جس کا نام یمان بتایا جاتا ہے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. پھر اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے یہاں ابراہیم پیدا ہوئے اور ابراہیم کے یہاں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے جو امام بخاری کے والد گرامی. امام بخاری رحمت اللہ تعالی کے والد گرامی اسماعیل ان کو علماء نے محدثین میں شمار کیا, بہت متقی پرہیزگار اور اپنے زمانے کے محدث ہیں. امام بخاری کے والد گرامی جو تھے انہوں نے اقتصاد فیض امام مالک سے بھی کیا, اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کے بڑے مشہور شاگرد ہیں جن کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب دیا جاتا, حضرت عبداللہ ابن مبارک, ان سے بھی امام بخاری کے والد گرامی نے پڑھا ہے, جن کا تذکرہ اپنی جیسے میں آگے عرض کروں گا تاریخ کبیر میں محدثین کے شعبے میں امام بخاری نے بھی ذکر کیا, امام زہبی نے بھی ذکر کیا, اور بھی محدثین کرام نے ذکر کیا کہ امام بخاری کے والد گرامی اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے. اور اگر یہ مانا جائے کہ عبداللہ ابن مبارک سے علم حاصل کیا تو عبداللہ ابن مبارک یہ شاگرد تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یوں حضرت امام بخاری کے والد ماجد کا سلسلہ ایک واسطے سے ہمارے اور آپ کے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا. یہ بات کہہ دینا فائدے سے خالی نہیں, جب امام بخاری 13 شوال 194 ہجری میں پیدا ہوئے تو بچپن ہی میں آپ کی نظر چلی گئی, اب بالکل نابینا ہو گئے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ان سے کتنا بڑا کام لینا چاہتا, تو ماں تو ماں ہوتی, بچی کی بینائی جب چلی گئی تو زار و قطار روتی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریا اور زار گڑ گڑا کر اپنے بچے کی آنکھوں کے لیے اور بینائی کے لیے دعا کرتی. ہمیشہ ہر نماز کے بعد شبوں میں اٹھ اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں آیا. اور یہ واقعہ بھی بڑا تاریخی ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ سو رہی تھی, رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی, سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. انہوں نے یہ خوشخبری دی امام بخاری کی والدہ کو کہ کہا کہ تمہارا گریا اور احو و زاری اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دربار میں قبول کر لی, اور تمہاری دعا اللہ نے قبول کر لی, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے بیٹی کی بینائی لوٹا دی. یہ رات میں خواب دیکھا, صبح جب اٹھی تو اپنے بیٹے کو جگایا تو واقعی امام بخاری کی بینائی بالکل صحیح ہو گئی. اور پھر صحیح کیا بلکہ ایک ابراہیم علیہ السلام کی بشارت اور اللہ تبارک و تعالی کی دعا, اور یہ بینائی ان کی اتنی زبردست تھی کہ تاریخ کبیر جس کا تذکرہ ہم اگر وقت ملا تو کریں, یہ مدینہ منورہ میں تاریخ کبیر جو کئی جلدوں میں ہیں, امام بخاری نے صرف چاند کی روشنی میں اتنی ضخیم کتاب تحریر فرمائی جس کا تذکرہ ہم آئندہ کریں. تو اتنی بینائی ان کی ماشاءاللہ بڑھ گئی اور ایسی آنکھیں ان کی روشن ہو گئی. اب کیا ہوا کہ بچپن میں والد تو تھے محدث اور امام, اب ان کا رجحان بھی حدیث کی طرف چلا. اب امام بخاری نے حدیث کو اخذ کرنا شروع کیا, بڑے دور دراز کے امام بخاری نے سفر کیے. آپ کا سمرقند تاشقند یہ تو سب آپ کے قرب و جوار کے علاقے تھے, یہاں تک کہ امام بخاری کا شام اور دمشق جانا بھی ثابت, مصر جانا بھی ثابت, بصرہ جانا بھی ثابت. اور فرماتے ہیں بغداد کئی مرتبہ گیا, بوجود اس کے کہ حافظہ بڑا قوی تھا, فرماتے میں کوفے حدیث لینے کے لیے حدیث اخذ کرنے اتنی مرتبہ گیا کوفے کہ مجھے خود بھی یاد نہیں کہ میں کوفے کتنی مرتبہ گیا احادیث مقدسہ کو اخذ کرنے کے لیے. اس طرح امام بخاری نے سیاحت کی, اور سیاحت کرنے کے بعد جہاں جہاں بھی کوئی محدث تھا اس سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تیسی علم کی. اور اس کے بعد 18 سال کی عمر میں ان کے بھائی تھے جن کا نام احمد بخاری تھا, اپنی والدہ اور اپنے بھائی کو لے کر مکہ مکرمہ گئے, اور اپنی والدہ اور بھائی دونوں نے حج کیا. حج کرنے کے بعد امام بخاری نے اپنی والدہ اپنے بھائی کو دوبارہ بخارا بھیج دیا اور خود تحصیل علم میں لگ گئے. مکہ مکرمہ میں جتنے محدثین سے ان سے تحصیل علم, پھر اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں بھی علماء سے تحصیل علم کی اور کچھ عرصے مدینہ منورہ میں رہے. اور مدینہ منورہ میں آپ نے تاریخ کبیر یہ تحریر فرمائی, جیسا میں نے عرض کیا کہ چاند کی روشنی میں تاریخ کبیر جو ہے وہ آپ نے تحریر فرمائی. اس زمانے میں عزیزان گرامی طلبا کو یہ ایسے تھاٹ باٹ میسر نہیں تھے کہ صاف پنکھا ہو, ایئر کنڈیشن بھی ہو, بجلی ہو, روشنی ہو. امام بخاری چاند کی چاندنی میں بیٹھ کر کتاب لکھا کرتے, اور انہوں نے اس کتاب کو اتنی کم عمر میں لکھا. امام محمد یوسف فریابی جو بہت بڑے حدیث کے امام, وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جب کوئی مصنف کتاب لکھتا تو طباعت کا معاملہ تو تھا نہیں, نہ پریس. یہ بڑے خوشخط ہوتے تھے محدثین, جیسے اور فن سکھائے جاتے خوشخطی بھی ان کو سکھائی جاتی. تو امام فریابی فرماتے ہیں کہ جب یہ کتاب مکمل ہو گئی تو نقل کا سلسلہ شروع ہوا. اب جو اہل ذوق ہیں, اہل علم حضرات جو اس کا مذاق اس کا ذوق رکھتے, وہ کتاب کو دیکھ کر نقل کرنے کا کام شروع کرتے. تو کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کی تاریخ کبیر کو اس وقت نقل کیا جب امام بخاری کے داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے. اتنی کم عمر میں امام بخاری نے اتنی ضخیم تاریخ لکھی ہو کہ وہ خود دعویٰ کرتے. میں نے جتنے راویوں کے نام لکھے ہیں ان کا ایک ایک قصہ مجھے یاد تھا, مگر میں نے زخامت سے بچنے کی وجہ سے ان قصوں کو نہیں لکھا. یہ اس کو آپ یوں نہیں سمجھ پائیں گے. مثال کے طور پر کبھی آپ کے پیپر میں یہ آ جائے کہ آپ ایسا کریں کہ چاروں خلفاء کے نام لکھیں, ان کی ولدیت لکھیں, اور ان کا کوئی کوئی قصہ آپ ضرور لکھیں. آپ کیا لکھیں؟ حضرت ابو بکر صدیق, ان کا نام عبداللہ تھا, ان کے والد کا نام جو ہے وہ عثمان تھا, ان کی کنیت جو ہے ابو قحافہ تھی, اور ان کا قصہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جماعت صحابہ میں اسلام قبول کیا. وہ قصہ لکھیں. حضرت فاروق اعظم, ان کا منصب یہ, وغیرہ وغیرہ. ان کا قصہ یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے چلے, مگر سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان نصیب کر دیا. یہ قصہ یہ لکھیں. امام بخاری کہتے ہیں میں نے جتنے راویوں کے نام لکھے سب کا ایک ایک قصہ مجھے یاد, لیکن میں نے طوالت سے بچنے کی وجہ سے ان کے قصے نہیں لکھے. چلیے تاریخ کبیر وہاں لکھ, اور لکھنے کے بعد پھر آپ مدینہ شریف تقریباً 6 سال حجاز میں رہنے کے بعد, اب دیگر دنیا کے جو ممالک تھے جہاں جہاں حدیث و فقہ کے امام, آپ ان امام کے پاس گئے, زانو ادب طے کیا اور علم حاصل کیا. ایک جگہ امام بخاری فرماتے کہ میں جب گیا تو وہاں کے محدثین نے مجھ سے کہا کہ آپ جب بھی جاتے تو اہل علم کا مجمع جمع ہوتا. کہتے ہیں امام بخاری آج ہماری خواہش یہ ہے کہ تم نے جس محدث سے حدیث لی ہے تو اس محدث کی صرف ایک حدیث ہمیں بیان کریں. اہل علم کی محفل تھی, لوگوں کے ذہن میں تھا امام بخاری 10 استادوں سے پڑھا ہوگا, بھائی 15 سے پڑھا ہوگا, 20 سے پڑھا ہوگا, اور اتنے زیادہ استاد تو نہیں ہوتے, تو 20 ایک حدیثیں بیان کریں. امام بخاری سنبھل کر بیٹھے اور ایک ایک اپنے شیخ سے صرف ایک ایک حدیث بیان کی, تو حدیث کی تعداد عزیزان گرامی 1000 تھی. 1000 کیا مطلب ہوا کہ وہ حدیث کے اخذ کرنے میں, حدیث کو سیکھنے کے لیے 1000 اساتذہ کی خدمت میں گئے. اور ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ پر تحقیق کی اور بحوالہ اس کو لکھا. امام اعظم ابو حنیفہ نے 4000 اساتذہ سے علم سیکھا. نہیں, اس زمانے میں لوگ دور دراز کا سفر کرتے اور جہاں اہل علم ہوتا اس سے علم حاصل کر لیتے. امام بخاری یوں میدان میں آئے اور حدیث اخذ کرنے کے لیے انہوں نے بے شمار دورے کیے. اور اس کے بعد اب آئیے امام بخاری کے حافظے کے مطابق ذہانت کے چند واقعات. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کسی شیخ کے پاس ملنے کے لیے گئے اور وہاں سے ملاقات کر کے نکل گئے تو اس شیخ کے پاس ایک بہت بڑے اہل علم حاضر ہوئے ملاقات کے لیے. اس شیخ نے کہا بڑی افسوس کی بات ہے, آپ سے تاخیر ہو گئی، اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آتے تو میں آپ کو اس بچے کو دکھاتا، نوجوان کو، کہ جس کو 17,000 حدیثیں یاد ہیں. یہ بچپن کا زمانہ تھا امام بخاری. تو انہوں نے کہا وہ بچہ کون ہے بتائیے. انہوں نے حلیہ اور نام بتایا. یہ بڑے ذوق والے، یہ ڈھونڈ کر امام بخاری کو انہوں نے لے لیا. اب امام بخاری کے پاس بیٹھ کر مل کر کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کو 17,000 حدیثیں یاد. امام بخاری نے مسکرا کر جواب دیا کہ 17,000 نہیں، مجھے 70,000 حدیثیں یاد، 70,000 حدیثیں یاد. اور یہ تعداد بڑھتے بڑھتے عزیزان گرامی 6,00,000 تک پہنچ گئی. اب آئیے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام. یہ اس میں میں کہوں برا مت مانی، آج ہمارے بچے میٹرک کا امتحان دیتے ہیں، اتنی پتلی پتلی کتابیں ہیں سال بھر میں نہیں پڑھ پاتے. جب تک نقل نہیں کر لیں اس وقت تک پاس نہیں ہوتے. بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ نقل کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ عقل کی ضرورت تو ہے، تو نقل کرنے میں بھی پاس نہیں ہوتے. اور ایسا رجحان نقل کا کہ میں 3-4 سال بورڈ آف انٹرمیڈیٹ میں ممبر رہا. جب لڑکوں کے واقعات آتے ہمارے سامنے تو اللہ کی پناہ ہمارے طلبہ کیسے نقل کرتے ہیں. جو نقل کرنے سے منع کرے استاد کی موٹر سائیکل جلا دیں گے، وائس چانسلر کے تالے میں LFP ڈال دیں گے، موٹر سائیکلیں جلا دیں گے. کیوں بھائی، آپ نے نقل کرنے کے لیے منع کیا؟ یہ دیدہ دلیری ہے. تو اتنی سی کتابیں ہمارے بچوں کو سال بھر میں بھی یاد نہیں ہوتی. مجھے بتائیے، جب علمی نہیں ہو تو یہ سند لے کر کیا کریں گے آپ؟ چاٹیں گے اس کو؟ جب معلومات نہ ہو، BA کی سند ہے صاحب، MA کی سند، کچھ جانتے نہیں تو کیا ہوگا؟ میں ایک مرتبہ دبئی کے دورے پہ تھا تو ایک صاحب تھے، بڑے باذوق آدمی، بڑے بینک میں ملازم، قصہ تو چھوڑ دیجیے. انہوں نے کیا کر لیں مولانا، کچھ لمبا راستہ ہے 2.5-3 گھنٹے کا، اس زمانے میں اتنے اچھے روڈ نہیں. کہ لے کہ میں کچھ لطیفوں کے کیسز لگاتا ہوں، کچھ ایسے ہیں کہ کوئی بےہودہ قسم کے نہیں، ذرا دل بہل جائے. ہم نے کہا چلیے لگا لی. اس میں ایک لطیفہ یہ تھا کہ ایک جگہ BA کی ڈگری مل رہی تھی 200 روپئے میں. ایک صاحب گئے کہنے لے 200 روپئے لیجیے، ڈگری دے دیجیے. گھوڑے پر بیٹھ کے آئے، 200 کی ڈگری ان کو دے دی گئی. جب لوٹے کہنے لگے بھائی ایک ڈگری گھوڑے کے لیے بھی لے لو، تاکہ ہم کہیں بھائی گھوڑا بھی گریجویٹ ہے، 200 روپئے کا ہے تو مسئلہ. وہ گئے ان کے پاس، کہنے لگے صاحب ایک ڈگری ہمارے گھوڑے کے لیے دے دیں. تو جو ڈگری دے رہا اس نے کہا صاحب یہ گھوڑوں کے لیے نہیں ہے، صرف گدھوں کے لیے، گھوڑوں کو نہیں جائے، یہ ڈگری خاص گدھوں کے واسطے. تب مجھے بتائیے، خالی ڈگری لے کر کے آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، تو ہمارے بچے پڑھتے نہیں. یہی وجہ ہے ذہین ہوتی ہے. ایک لمبی داستان کہ جو ذہین لڑکے ہیں وہ انجینئر بن جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں. بالکل جو بودا آدمی پتنگ اڑا رہا ہے، رات بھر یہ کر رہا وہ کر رہا ہے، ایسے آدمی ہمارے پاس رہتے. مولانا اسے داخل کیجیے مدرسے میں، اسے عالم دین بنا دی. جو بالکل بدھو ہو چار شمپا اسے ہمارے پاس لے کے آتے ہیں کہ مولانا لیجیے آپ اس کو عالم بنا. جو ذہین لوگ تھے وہ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن جانے کیا بن. اب آئیے امام بخاری کی ذہانت. سب سے پہلے ذہانت میں یہ بات ذہن میں رہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام، دین پاک مصطفیٰ کی تشہیر اور اس کو پھیلانا. تو ایسے رجال، یعنی ایسے اللہ نے آدمی پیدا کر دیے کہ آج ان کے واقعات آپ سنیں گے تو دریائے حیرت میں غرق ہو جائیں. کیا ایسی ذہانت، اتنا حافظہ. آئیے عرب کی دنیا کا، یہ عربی ادب آپ پڑھیں، اتنا حافظہ کبھی ہوتا تھا اس زمانے میں؟ بلکہ زمانے جہلیت میں کوئی عربی شاعر، جو زمانے جہلیت کی بات، اگر وہ اپنا کلام شروع کر دے اور لوگ سننے کے موڈ میں ہو تو رات بھر بے دھرے بغیر کتاب دیکھے ہزاروں شعر آپ کو سنا دیں. کوئی اللہ کا کرم ہے. عرب کی دنیا کا حافظہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، تو حدیث کی برکت ان کا حافظہ، سبحان اللہ. کہنے لگے ایک مرتبہ میں بصرہ میں تھا، ہم کافی طلبہ تھے اور ہم ایک عرصے تک محدث سے سبق پڑھتے رہے. استاد سب لکھتے تھے، امام بخاری خالی بیٹھ کر سنتے تھے. سننے کے بعد ایک جگہ جب بچے بیٹھے نوجوان، تو ان کے دوستوں نے کہا بخاری تم نے تو بڑا نقصان کیا. انہوں نے کہا کیا نقصان؟ کہنے لگے دیکھو ہم نے کتنے بڑے رجسٹر تیار کیے اپنے استاد حدیثیں سن کر، اور تم نے تو سب لایا کر دیا، تم نے تو کچھ لکھا ہی نہیں، کوئی ڈائری نہیں لکھی، کچھ نہیں لکھا. امام بخاری نے فرما اچھا اب تم سب بیٹھو. بیٹھنے کے بعد امام بخاری نے فرمایا کہ سنو، پہلی حدیث جو استاد نے بیان کی وہ یہ، اتنی طویل نشست ہو گئی امام بخاری نے حوالوں کے ساتھ، یعنی اس کے اسماء رجال جتنے راوی راویوں کے ساتھ 15,000 حدیثیں بیان کر دی. سارے طلبہ دم حیران رہ گئے، ہمیں تو ایسا لگا کہ امام بخاری ہمیں حدیث پڑھا رہا. اللہ فرما اب بتاؤ کس نے کیا وقت ضائع کیا. میں نے طلبہ جو تھے وہ سب کے سب دنگ رہ گئے، امام بخاری کا حافظہ، اور بات طور پر ان کے واقعات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ حافظہ عطا فرمایا کہ جو کتاب ایک مرتبہ پڑھ لیتے گویا وہ ذہن میں نقش ہو جاتا. ایسے بے شمار واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں، تمام محدثین وغیرہ، کہ جب وہ کسی کتاب کو پڑھ لیں گویا ان کے ذہن پر وہ کتاب نقش ہو جائے اور زندگی بھر وہ کتاب ان کو عزیزان گرامی یاد رہا کرتی. اتنا شاندار اللہ نے حافظہ امام بخاری کا دیا، اور یہ دین کی عزیزان گرامی برکت ہے. اب آئیے قوت حافظہ کا عالم. یہ میں سمجھانے میں خدا کرے کامیاب ہو جائیں کہ حدیث کے تمام طرق پر امام بخاری کو اطلاع دے. یعنی ایک حدیث اگر 10 واسطوں سے بیان کی گئی مختلف روایت، یہ 10 راستوں سے حدیث آئی، یہ 10 کے 10 پر امام بخاری کو جو تھی وہ اطلاع دے. وہ اسماء رجال جو حدیث بیان کرنے والے لوگ ہیں ان پر اتنے ماہر تھے کہ ایک مرتبہ امام بخاری جو تھے وہ جناب بغداد گئے. بغداد امام بخاری کا نام سن کر لوگ جمع ہو گئے. یہ پہلا دورہ تھا امام بخاری کا بصرہ بغداد کا، تو وہاں کے جو محدثین تھے انہوں نے امام بخاری کا امتحان لینے کے لیے کیا ہوشیاری کی کہ 10 علماء کو تیار کیا. 10 علماء کو تیار کر کے ان سے کہا کہ جب تم حدیث پڑھنا اس کی سند کوئی اور پڑھنا، کسی دوسری حدیث کی سند، جو سند پڑھو اس کی حدیث مت پڑھنا. 10 آدمی تیار کیے. امام بخاری جب وہاں بیٹھے، ایک عالم دین کھڑا ہوا، اس نے جناب 10 حدیثیں بیان کی. ہر حدیث کی سند کو، اصل سند کو فراموش کر کے دوسری سند بیان کی. کسی نے پوچھا آپ کو اس پر اطلاع ہے؟ پر میں نے منع کر دیا. ہر حدیث کے بیان پوچھا کہ آپ اس کے متعلق جانتے؟ فرمایا نہیں. جو عوام تھے وہ سمجھے کہ بڑا نام سنا تھا امام بخاری، یہ تو جتنی حدیثیں پڑھی جا رہی امام بخاری کے علم میں نہیں. 10 حدیثیں 10 محدثین نے بیان کی، 100 حدیثیں. اب باری آئی امام بخاری کو، اب سنیے کمال امام بخاری. اب یہ کھڑے ہوئے، فرمایا جو تم نے پہلی حدیث بیان کی اس کا متن یہ، لیکن جو تم نے رجال بیان کی، یعنی جو واسطے بیان کی، یہ سند؟ فرمایا یہ سند نہیں بلکہ اس کی سند یہ ہے، اور جو تم نے سند بیان کی اس کی حدیث یہ ہے. اللہ اکبر، امام بخاری نے محدثین کے مجمع کو دنگ کر دیا کہ جتنی حدیثیں تھیں ان کی سندیں سنائی، اور جو انہوں نے سند سنائی تھی اس کی امام بخاری نے حدیثیں سنائی. سمرقند میں 400 محدثین جمع ہوئے امام بخاری کا امتحان لینے. انہوں نے کیا کیا، دیکھتے تھے شہرت کے کیا، واقعی جیسے ہم شہرت سنتے امام بخاری ایسی ان کی شہرت ہے. انہوں نے کیا کیا، 400 محدثین، کوئی معمولی بات نہیں. انہوں نے کیا کیا، ایک ایک دو حدیثیں بیان کی، مگر گڑبڑ کیا کی انہوں نے، یمن کی حدیث مکہ سے ملا دی، مکہ کی حدیث بغداد سے ملا دی، بغداد کی حدیث جو شام سے ملا دی، شام کی حدیث دمشق سے ملا دی، یعنی راویوں. اس طرح امام بخاری کو 400 محدثین نے گھیر لیا، مگر سبحان اللہ امام بخاری کو کوئی ایک محدث بھی دھوکہ نہیں دے پایا. ساری حدیثوں پر اطلاع تھی کہ اس کے راوی تو بغداد، اس کے راوی دمشق کے، اس کے راوی مکہ، اس کے راوی یمن کے. سارا چھانٹ کر کے امام بخاری نے 400 محدثین کو مطمئن کر دیا. وہ دنگ اور حیران رہ گئے کہ یہ حافظہ امام بخاری کا ہے. دین کی بقا کے لیے اللہ تبارک و تعالی عزیزان گرامی ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا کرتا. اب آئیے، کوئی 2-4 حضرات ہوں تو برا مت مانی، ہمارے یہاں ایک یہ ڈھپ چل نکلا، یہ الیکٹرانک میڈیا پر بھی، اخباروں میں بھی، جو اور لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو غیر مقلد، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے، ان کا کام یہ ہے کہ یہ امام بخاری کو حرف آخر مانتے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے کہتے ہیں یہ تو صرف انہیں 17 حدیثیں یاد تھیں. وہ کوئی بہت بڑے عالم تھوڑی، ان کی تو کتاب بھی نہیں، یہ تو علم کے میدان میں آئے تو پتہ لگے امام اعظم ابو حنیفہ کیا. اب آئیے امام بخاری میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی جھلکیاں بڑے اختصار میں، ٹائم ہمارے پاس کم. امام بخاری نے اپنی بخاری میں 22 حدیثیں ایسی لکھی ہیں جس کو 22 حدیثوں کو ثلاثیات کہا جاتا. ثلاثیات کا مطلب یہ ہے، یہ کتنی ادب بات ہے، یہ محدثین کیا اس کی بڑی قدر. امام بخاری نے 22 حدیثیں بخاری میں ایسی لکھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امام بخاری تک حدیث پہنچنے میں صرف 3 واسطے، صرف 3 راوی. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، جتنے واسطے کم ہو جائیں محدث کی قدر اور حدیث کی سند جو ہے وہ قوی ہوتی. تو ایسی امام بخاری کو 22 حدیثیں ملیں جن کو 22 ثلاثیات کہا جاتا ہے، اور اس میں نبی کریم علیہ السلام سے لے کر کے امام بخاری تک عزیزان گرامی صرف 3 راوی ہوتے ہیں. اب آئیے امام بخاری کی بخاری شریف اٹھائیے، اس میں جو 22 ثلاثیات امام بخاری رحمت العلیہ، 11 حدیثیں ان میں مکی بن ابراہیم کی، اور مکی بن ابراہیم کون تھے یہ اہل حدیث حضرات بتائیں، جو امام اعظم پر تبرہ کرنے والے، سب کو نہیں کہ جو ان پر تبرہ کرنے والے. مکی بن ابراہیم حضرت امام اعظم کے شاگرد تھے، اور امام اعظم کے خدمت میں اللہ اکبر تقریباً 6 سال انہوں نے گزارے، یہ اس سے بھی زائد 6 سال گزارے، اور امام بخاری کے شیخ تھے مکی بن ابراہیم، اور 11 حدیثیں ان سے بولی کہ جس میں صرف روایت میں نبی کریم علیہ السلام سے صرف 3 راوی بیچ میں ہیں اور 3 راوی مکی بن ابراہیم ہیں. لیجئے 11 تو یہ ہو گئیں. اب آئیے 9 ثلاثیات ایسی ہیں کہ جس میں 9 ثلاثیات کے راوی بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اب رہ گئیں صرف 2 حدیثیں، 22 کے راوی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اس اعتبار سے غور فرمائیے، امام بخاری بھی امام اعظم کو فراموش نہیں کر پائے. دوسری بات، میں نے پہلے کہا امام بخاری کے والد عبداللہ ابن مبارک جو ہیں وہ ان کے شاگرد، اور اس وقت ان کی کتابوں سے امام بخاری نے مکمل استفادہ کیا. امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے گویا عبداللہ ابن مبارک کی گویا روایات اور ان کی کتب سے. اب بتائیے امام اعظم ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کو کیسے نکالا جائے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے گویا زندگی سے، ان کے مشائخ، ان کے اساتذہ میں کئی اساتذہ حنفی ہیں. پھر ایک بات جو ابتدان میں نے کہی وہ کیا ہے، فرماتے مکہ اتنی مرتبہ گیا، مدینہ اتنی مرتبہ گیا، شام بھی ایک مرتبہ گیا، دمشق ایک مرتبہ گیا، بصرہ اتنی مرتبہ گیا. حدیث کو اخذ کرنے لے، میں نے کوفے کا اتنا سفر کیا کہ مجھے بھی یاد نہیں. ابھی آپ ان کا حافظہ تو سن چکے، وہ اتنی مرتبہ کوفے گئے کہ باوجود اتنا بہترین حافظہ ہونے کی بھی کہتے مجھے یاد نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے انتقال وصال تقریباً 80 برس جو ہیں، وہ امام بخاری ان کے وصال کے بعد یہاں آئے کوفے. کوفے کیا لینے کے لیے آئے؟ کوفے کھائے کے لیے آئے؟ ساری حدیثیں انہوں نے لے لی، کوفے کھائے کے لیے آئے. عزیزان گرامی، اہل علم کا بہت بڑا گہرا گہوارہ تھا اس زمانے میں کوفہ. اس کی ذرا سا پس منظر یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے اپنا تخت خلافت وہ جو تھا وہ مدینہ منورہ سے کوفے لے آئے، اور کوفے میں اتنے اہل علم جمع ہو گئے، سب سے بڑے عالم دین جماعت صحابہ کرم رضوان کے حضرت عبداللہ ابن مسعود، جن کی گویا سنت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے ملتی، یہ کوفے آ گئے. اب اندازہ لگائیے، کوفہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے کوفی لا یوفی، کہتے ہیں کوفے کے لوگ وفادار نہیں رہتے. یہ تو معاملہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہوا، یہ تو ہم اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ 70 صحابہ اس زمانے میں کوفے میں وہ تھے جن کا تعلق بدر سے تھا، بدری صحابہ تقریباً 70 یہ کوفے آ گئے. اسی طرح بیت رضوان جس کے متعلق قرآن نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے حبیب جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی، بظاہر یہ تمہارا ہاتھ تھا مگر حقیقت میں انہوں نے اللہ کے دست قدرت پر بیعت کی، اور ید اللہ فوق ایدیہم ان کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ. تو یہ جو تھے بیت رضوان والے صحابہ، ان کی تعداد 300 تھی جو اس وقت کوفے میں آئے. ایک علم کا فن کا گہوارہ تھا جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے حدیث اخذ کرنے کے لیے آئے. یہ تھی وہ باتیں جو امام بخاری کو کوفے لے کر کے آئیں. اس لیے جناب بخاری شریف میں بیشتر راوی آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کا تعلق کوفے سے ہے. اب کیا تعلق ختم کیا جا سکتا؟ اب ہم آپ کو دوسرا رشتہ بتائیں. شافعی حضرات کے بہت بڑے امام علامہ تاج الدین سبکی رحمت اللہ تعالی جو شافعی مذہب کے بہت بڑے امام, انہوں نے امام بخاری کا شمار طبقے شافیہ میں کیا ہے. یعنی شافی طبقے کے جو بڑے محدث امام تھے ان کا ذکر علامہ تاج الدین سبکی نے کیا. اگر مان لیا جائے کہ امام بخاری تاج الدین سبکو کے بقول یہ شافی مذہب رکھتے, مزید تحقیق کریں تو شافی مذہب پر امام اعظم نے مکہ مکرمہ میں امام شافی کا فقہ جو ہے اسے بھی حاصل کیا. مان لیا جائے کہ امام بخاری اگر شافی مذہب کے تھے, اب آئیے ذرا امام شافی کو سن لیجئے کون. امام شافی رحمت اللہ علیہ امام محمد کے شاگرد, اور امام محمد جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد. اب بتائیے یہ رشتہ کہیں توڑا جا سکتا؟ یہ تو ایسے لوگ بگ بگ کرنے لگتے ہیں جو علم کی دنیا سے واقف نہیں کہ امام ابو حنیفہ کیا جانتے ہو, تو 17 حدیثوں کے حافظ تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. عزیزان گرامی, یہ تو بات فرصت کی ہے, کبھی ہم انشاءاللہ عرض کریں گے. امام بخاری کو امام اعظم سے جدا کوئی احمد ہی کر سکتا ہے, اور امام بخاری نے ائمہ احناف سے بے شمار حدیثوں کا حفظ کیا. یہ چلیے اس سے ہم اپنی گفتگو کو لپیٹتے ہیں, وقت اتنا نہیں. اب آئیے امام بخاری ساری دنیا میں علم و فضل کے پھیلانے کے بعد جہاں جاتے ہیں ہزاروں کاتب بیٹھتے اور وہ امام بخاری کی بخاری کو نقل کرتے. اس زمانے میں دستور کیا تھا, یہ لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں. امام بخاری حدیث بیان کریں, ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جیسے مکبر ہوتے ہیں ہمارے یہاں. اب کیا ہوتا, امام بخاری حدیث بیان کرے تو یہ حضرات اٹھ کر پیچھے بجنے کو بیان کرتے. یہ حدیث بیان کی امام بخاری, وہ اپنے پیچھے والوں کو بیان کرتے, اور جو کافی بیٹھے ہوتے وہ بڑی تیزی کے ساتھ حدیث نقل کرتے. یوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں بخاری شریف کے کئی نسخے, اس کی نقول جو ہیں وہ تقریباً کئی نقلیں لکھی گئیں, اور بلاد اسلام میں بڑی تیزی کے ساتھ وہ عزیزان گرامی پھیلتی گئیں. اب آئیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے آخری دور میں اپنے شہر واپس آئے, بخارا واپس آئے. جب بخارا واپس آئے تو آنے کے بعد کیا ہوا, امام بخاری کا اتنا زبردست استقبال ہوا کہ بھئی ہمارے عالم ہیں شہر کے اور واپس بخارا آ رہے ہیں. وہاں آنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جب اہل علم کی شہرت بہت ہو جائے حاسدین پیدا ہو جائے. کچھ حاسدین پیدا ہو گئے, حاسدین نے بڑی ترکیب سے کام کیا. اس زمانے کا جو حاکم تھا اس سے کہا کہ تم امام بخاری سے کہو کہ تمہارے بچوں کا کر گھر پڑھا دیا کریں. وہ امام بخاری کے پیغام دیا, کہنے لگے میری خواہش کہ میرے بچے آپ سے تعلیم حاصل کریں, لیکن آپ کو گھر آ کر کے پڑھانا ہوگا. فرمایا یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا, میں حدیث رسول کو کسی حاکم کے دروازے پر لے کر جاؤں, یہ کیسے ہو سکتا. منع کر دیا. اب اس کو جناب ظاہر ہے کہ حاکم تھا وہ سلطنت عباسیہ. اچھا, کہنے لگے چلیے آپ اتنی بات کر لیں کہ جب میرے بیٹے آئیں ذرا الگ سبق پڑھا دیجئے. امام بخاری نے جواب دیا, احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی کا حق ہے, میں کسی کو کیسے منع کروں گا کہ وہ حدیث نہ سنے اور خالی آپ کے بیٹے کو حدیث بیان. اس کم وقت نے کیا دیا, امام بخاری کو شہر بدر کر دیا. لیجیے آج امام بخاری اپنے وطن اپنے شہر سے باہر کر دیے گئے. جو نام ان کو جب باہر گئے, باہر جانے کا امام بخاری رحمت اللہ نے سمرقند کا سفر کیا. سمرقند کا جو اس وقت کا حاکم تھا اس نے کہا آپ یہاں آ جائیے, تو سمرقند میں جانے سے پہلے فتنہ پیدا ہو گیا. ایک بیچ کی بستی تھی جس کا نام تھا خردوم, اس میں امام بخاری ٹھہر گئے. اور وہاں ٹھہرنے کے بعد یہ ہوتا رہا کہ شورش کم ہوگی تو امام بخاری سمرقند جائیں گے. مگر دیجئے صاحب, امام بخاری رحمت اللہ علیہ مریض ہو گئے, بخار آ گیا اور پسینہ سے تر بتر اور مسلسل پسینہ آ رہا. اب سمرقند کا حاکم آیا, اس کا آدمی, چلیے صاحب اب آپ سمرقند کے حاکم نے آپ کو بلایا ہے. امام بخاری کا آخری وقت تھا, اور اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ اتنے تنگ اتنے پریشان ہو گئے. حالات اور ہر اللہ کے نیک بندے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, یہ سمجھ لیجئے. حضور علیہ السلام کا ارشاد, اللہ کے راستے میں ہر نبی ستایا گیا، ہر نبی کو پریشان کیا، ہر نبی ستایا گیا. اور اے جماعت کے صحابہ سنو، میں ان سب سے زیادہ ستایا گیا. امام بخاری ستائے گئے. انہوں نے کیا کیا، اتنا تنگ ہوئے کہ بالآخر اللہ کے دربار میں دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالی یہ زمین اپنی اتنی بے انتہا وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی اور مجھے اپنے پاس بلا لی. امام بخاری کا وصال ہو گیا، اور وصال کے بعد امام بخاری کے بدن سے جناب پسینہ نکلنے لگا، پسینہ نکلنے لگا. پھر امام بخاری کو عزیزان گرامی جب دفنایا گیا، ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی. ایک صحابی بڑا بدبخت ہے جس کا نام میں لینا نہیں چاہتا، اس نے بخارا کا دورہ کیا، خرطوم گیا. تقریباً آج سے 30 سال پہلے جنگ میں اس نے کالم لکھا. میں امام بخاری کے مزار پر گیا تو کہتا ہے واللہ میں نے اب بھی امام بخاری کی قبر سے خوشبو سونگی ہے. اور لوگ مٹی لے جانے لگے خوشبو سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ. اس کے بعد جس نے شہر بدر کیا اس کو ایسی تعدیب ہوئی کہ وہاں سے خلیفہ کا حکم آیا کہ اس کو گدھے پر بٹھا کر اس کی سواری نکالو. وہ یوں ذلیل ہوا. اور اس کے بعد سمرقند میں جہاں لوگوں نے ہنگامہ کیا وہاں قحط پڑ گیا، اور اتنا قحط پڑا، اتنا قحط پڑا کہ صوفیہ اور علماء نے قاضی القضاء کے یہاں جا کر کہا شاید یہ مصیبت امام بخاری کی وجہ سے آئی. اب تم ایسا کرو کہ امام بخاری کے مزار پر آؤ، مزار پر جا کر کے بارش کی دعا کرو. قاضی القضاء کے کہنے پر اہل علم صوفیہ علماء امام بخاری خرطوم میں امام بخاری کے مزار پر آئے، ان کے وسیلے سے دعا کی اور ان سے بھی دعا کے لیے کہا. تو 7 دن تک اتنی برسات ہوئی کہ لوگ سب کے سب سیراب ہو گئے. عزیزان گرامی آخری یہ بات یہ سن لیجیے، باوجود علم و فضل کے امام بخاری بہت سادے آدمی تھے. اور ایک مرتبہ جب بیمار ہوئے تو حکیم تو جانتے بڑے نباز ہوتے ہیں، حکیم نے نبض دیکھ کر کے کہا کہ امام بخاری کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوکھی روٹی کھاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بیمار. امام بخاری سے پوچھا، فرماتے میں 40 سال سے سوکھی روٹی کھاتا ہوں. بلکہ آپ تعجب کریں گے ایسے حوالے، کیونکہ وقت کم ہوتا، ایسے حوالے میرے پاس نوٹ ہیں جس میں امام بخاری نے گھاس کھائی، روٹی نہیں ملی تو گھاس کھائی امام بخاری. اور ایسے حوالے ملیں گے کہ ایک دن میں صرف صبح ایک بادام کھایا، شام میں ایک بادام کھایا، اور ڈٹ کر اپنی مسند پر حدیث رسول بیان کر رہے ہیں. اور تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ ہو سکتا ہے جنگ میں اس زمانے میں علماء تلوار نیزہ تیر اندازہ یہ بھی سیکھتے، کبھی اسلامی بارڈر ضرورت ہو جائے تو خالی حدیث پڑھانا نہیں، سرحد پر جا کر دشمنوں کا مقابلہ کرنا بھی. امام بخاری تیر اندازی کر رہے تھے تو یہ جو چھوٹے سے پل بنے ہوتے ہیں ایک نہر پر، اس پل پر آپ کا تیر لگا اور اس کی کیل جو تھی وہ ٹوٹ گئی. امام بخاری نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ جو پل کا اور زمین کا مالک، اس سے جا کر کو امام بخاری کو اجازت دے دو تاکہ وہ اس پل کی مرمت کر دیں یا وہ معاف کر دے ہمیں. چنانچہ آپ کے شاگرد گئے، اس نے پیغام بھیجا امام بخاری یہ پل کیا ہے، بلکہ یہ ساری زمین آپ کی، جیسا چاہیں آپ اس میں تصرف کریں. امام بخاری خوش ہوئے. ہم جب خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ہماری خوشی آپ نے دیکھی، ناچ گانا ہوتا ہے، ڈھول تبلا ہوتا ہے، جانے کیا کیا نفرے، کیا کیا مسائل ہوتے. اور امام بخاری کو جب اس حاکم نے اور اس زمیندار نے معاف کر دیا، امام بخاری رحمت اللہ اس کی خوشی میں سبحان اللہ کیا کیا، سارے شاگردوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد نے انہیں خوشی میں 500 حدیثیں سنائی، 500 حدیثیں سنائی، اور 300 درہم امام بخاری نے صدقہ کیے. وہ کیسے متقی پرہیزگار تھے کہ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دنیا میں ایک عظیم بندے تھے جن کا چرچا آج ساری دنیا میں عزیزان گرامی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے. جو تقوی پرہیزگاری خشیت ان میں تھی، اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کے طفیل ہم نے بھی وہ جوہر پیدا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.